sarın balını da gel salını salını. Asarın balını da gel salını salını. Adam cebinde daşı senin gibi gelini. O yasiye asiye tütün buydum kesiye. Babam seni veriyor da bir el mekbura siye olmaz imi bu. Baban seni veriyor da bir el mekbura siye olmaz imi bu. Sistanın başları da püfür püfür esiyor. Sistanın başları da püfür püfür esiyor. Baban bu yıl kurbanı çifte çifte kesiyor. O yasiye asiye tütün uydum kesiye. Baban seni veriyor da bir el mekbura siye olmaz imim. Anan seni veriyor da bir el mekbura siye olmaz imim. Sistanın başları da kesme kesme taşları. Sistanın başları da kesme kesme taşları. Adamı öldürüyor yarın o bakışları. O yasiye asiye tütün kuydum kesiye. Baban seni veriyor da bir el mekbura siye olmaz imim. Anan seni veriyor da bir babura siye olmaz imim.